Ronda. Saat yönünün tersine akan program. Hazırlayan ve sunan Engül Atamert. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir Ronda programında daha sizlerle birlikteyiz. Programımız Tango Kıbrıs Kültür Sanat Derneği'nin katkılarıyla hazırlanmakta. Ve her zaman olduğu gibi ve her zaman olacağı gibi programımızı yine bir komparsita yorumuyla açıyoruz. Bir La Comparsita dinleyeceğiz. Ve dinleyeceğimiz La Comparsita'yı da günümüzün en iyi tango orkestralarından biri olan Sexteto Mayor seslendirecek. Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti, quién sabe si supieras que nunca te he olvidado. Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Sexteto Mayor'dan bir La Comparsita yorumu dinledik ve şimdi Juan D'Arienzo ve orkestrası bizlerle birlikte olacak. Juan D'Arienzo 1900-1976 yılları arasında yaşamış bir orkestra şefi ve kemancı. Geleneksel tango müziğini en çok geliştiren müzisyenlerden biri olarak anılıyor. Erken yaşlarda müziğe başladı ve 35 yaşında da bir tango starı haline geldi. D'Arienzo'ya göre tango her şeyden önce ritim, sinir, kuvvet ve karakter gerektirir. Juan D'Arienzo'ya Arjantin'de Rey del Compás yani ritmin kralı adı verilir. Sert, ritmik tango müziği yapması bunda etkili olmuştur. 1925'e kadar çeşitli gruplarla çalıştıktan sonra 1928'de kendi orkestrasını kurmuş, kariyerinin en önemli zamanlarını Rudolfo Biaggi'nin orkestrasında piyanistlik yaparak geçirmiş, müziğinde kemanın tango içinde çok önemli bir yere sahip olduğunu kanıtlamış bir orkestra şefi aynı zamanda D'Arienzo ve bugüne kadar da birçok unutulmaz kayıtlar gerçekleştirdi. Şimdi bu kayıtlardan örnekler dinleyeceğiz. Önce Yo No Se Llorar gelecek 1946 yılından bir kayıt. Ardından Barahando gelecek 1948 yılından bir kayıt. Daha sonra da Amar Roto gelecek 1951 yılından. Dinliyoruz. Pienses todo el mal que me has causado, han dejado en ruina tus caprichos, un hogar santificado. Ella fue para mí más que la dicha de querer todo mi amor. La amiga, la noble, la gran compañera de un hombre honrado y cabal. Que solo estoy, que solo estoy, de triste quedé, dichosos aquellos que lloran un día y olvidan después. Yo no sé llorar, aguanto el sufrir, y aunque esto es horrible, rastrero y cobarde, no sé maldecir. De la vida, por mí también marquillada, como guillan los malandros, carpeteros de cartel. Mi experiencia timbalera y las 30 bien pagadas, me largué por esos barrios a encarnar el espinel, ayudado por mi cara de galaico almacenero, trabajándose la serva de una familia de bienes. Y mi anillo de hojalata con espejo bichadero me fritaba muchos vivos como ranas al sartén. Ronda. Pero en cambio una minora se me tuvo resiflado y por quien hasta de espaldas con el lomo caminé, me entero con un fueguito tan alustre preparado y hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué. Ni en el trazo tiraba siempre con la mula bien cinchada. Ella en juego con un coso mayor en cuy gran bacán se tomaba el conterroso propiamente acomodada y en la lona de los chivos me tiro en el cuarto rao. La dieron como un sonso, pegadita con saliva, mas mi cancha no la pierdo por mal juego que se ve. Y si he quedado arañando como gato panza arriba, me consuelo embolsicando la experiencia que gané en el naipe de la vida, cuando cartas son mujeres, aunque lleven bien fajadas para amor las 33. Es inútil que se prendan al querer con alfileres si la mina no es un paño derechita y sin revés. Pasaste 30 agosto de una esquina hasta otra esquina, sin saber que era una mina, ni una copa ni un café. La yugabas como un burro y amurabas meneguina, practicando infantería de tu casa hasta el taller. Fútbol, timbas y carreras eran cosas indecentes. Solo el cine era tu vicio, si podías garronear, y una vuelta aquí asomaste los mirones por corrientes, al marearte con sus luces que tuvieron que auxiliar. Hijo de este, date quieto y la zaina no te mueva. Nunca, nunca te rascaste, ni teniendo el sarampión, flor de chaucha que en la esquina no ligaste ni una breva, porque andabas como un longe chamullándolo al botón. No tenías ni un amigo, el buey solo bien será. Según tu filosofía, te amarroto sin control y amasaban los billetes como quien hace un salame, laburando de esclavacho como un gil de sol a sol. Hoy te veo engayolar, te chapó una solterona que podía ser tu nona y que es toda tu pasión, y seguís amarrocando para que ella, tu monona, se la dé de gran princesa a costillas del chabón. En el banco de la vida, al final siempre se pierde. No hay mortaja con bolsillo a la hora de partir. Vos, que no sabes siquiera de un final bandera verde, aclárame, llama roto, ¿para qué querer vivir? Juan D'Arienzo'dan 3 tango dinledik. Yo no sé llorar, Barahando ve Amarrato. Sırada yine unutulmaz bir müzisyen, piyanist, orkestra şefi ve besteci var. Ricardo Tanturi. 1905-1973 yılları arasında yaşamış. Hiçbir zaman müzisyen kimliğiyle öne çıkmasa da Tanturi başarısını bazı solistlerinin güçlü olmasına borçlu. Orkestrası döneminin diğer orkestralarına kıyasla çok çok iyi olmamasına rağmen muhteşem solistlerle icra ettiği şarkılar akıllarda oldukça fazla yer etmiş. Ayrıca bazı besteleri de klasikler arasında yerini almış. İtalyan bir anne ve babanın çocuğu olan Ricardo Tanturi, Buenos Aires'te şehrin en fakir mahallelerinden biri olan Riachuelo çayının çevrelediği Barracas'ta doğmuş. İlk enstrümanı olan kemanıyla ünlü bandoneon müzisyeni ve orkestra şefi Enrique Alessio'nun amcası olan Francisco Alessio ile çalıştı. Piyanist ve Tipica Tanturi Petrone orkestrasının şefi olan kardeşi Antonio Tanturi, onu kemanı bırakıp kendisiyle beraber piyano dersleri almaya ikna etti. 1924'te Ricardo Tanturi kulüplerde, yardım festivallerinde ve ulusal radyolarda piyano çalarak müzisyenlik kariyerine başlamış oldu. Aynı zamanda tıp okudu ve çok iyi notlarla da mezun oldu. Üniversitedeyken öğrenci grupları kurdu. 1933'te sinema ve tiyatrolarda sergilemek üzere bir altılı, yani sextet oluşturdu. Ancak Tanturi'nin en büyük başarısı 1929'da halkın gözünde yüksek cazibesi olan Alberto Castillo'yu grubuna dahil etmesiyle gerçekleşti. Daha sonra uzun yıllar Castillo'yla yoluna devam ettikten sonra farklı solistlerle de çalıştı ve unutulmaz kayıtlar gerçekleştirdi. Şimdi Ricardo Tanturi'den tango örnekleri dinleyeceğiz. Önce Paloma Mia gelecek. Ardından Assi Se Canta. Daha sonra da Oigo Tu Voz gelecek. Hepsi 1943 yılından kayıtlar olacak. Solist de yine tangonun unutulmaz solistlerinden biri Enrique Campos olacak. Dinliyoruz. Recuerdos de amor, sombras en las calles, sombras en el cielo, canto que se apaga como una oración, trenza renegrida, latir de emociones, taperita y lluvia llorando un adiós, y hoy un pobre ciego ya sin ilusiones, canta su tristeza con esta canción. Palomita mía, vidalita, ¿dónde está tu nido? Y a los ojos de ciego se asoma vieja pena que lo hace llorar, evocando a la blanca paloma que volaba de su palomar. Palomita mía, vidalita, ¿dónde está tu nido? Latir de emoción, taperita y lluvia llorando un adiós, y hoy un pobre ciego ya sin ilusiones canta su tristeza con esta canción. Palomita mía, vidalita, ¿dónde está tu nido? Thank you. canción que llevo adentro. La canción es sentimiento que al brotar del corazón. Quiero cantar al amor dulce que nace y al dolor que se deshace en la angustia de mi voz. Quiero cantar la alegría y las penas de mi pueblo, que sus penas son las mías como es mía su emoción. Y yo que he sufrido tanto, quiero cantarle a la vida que me dio tantos encantos como así también dolor. Así, así se canta, con la emoción en los labios y un sollozo en la garganta cuando hiere algún querer. Así, así se canta a la madre que adoramos, a la gloria que aspiramos y al amor de una mujer. Poniendo el alma en la voz, y la voz un no sé qué, hecho nudo en la garganta, porque así, así se canta, con la emoción de Gardel. Ronda. Así, así se canta, a la madre que adoramos, a la gloria que aspiramos y al amor de una mujer. Poniendo el alma en la voz, sin la voz un no sé qué, hecho nudo en la garganta, porque así, así se canta, con la emoción de Gardel. Rodolfo Bia giden 3 milonga dinledik. Campo Afuera, Picante ve Flor de Montserrat. Sırada yine unutulmaz bir besteci, kemancı ve orkestra şefi var. Alfredo Goppi, 1912-1965 yılları arasında yaşamış. Tangonun romantik kemanı olarak anılıyor. Bunun sebebi de tangoya farklı bir tarz getirmesi, tangoya oldukça fazla duygusallık katmış olması ve yine bu kendi tarzıyla birçok önemli kayda imza atması. Orkestrasının son halinde 14 enstrüman bulunmaktaydı ve bu oldukça kalabalık orkestrasyon sayesinde de tango literatüründe önemli bir yere sahip oldu Alfredo Goppi Orkestrası. Ve şimdi şarkıcı Tito Landi ile birlikte 3 tango seslendirecek. Önce Tu Angustia Ya Mi Dolor gelecek, daha sonra Kaya, ardından da Predestinada. Dinliyoruz. Ya sé que me has olvidado, ya sé que te fuiste lejos, ya sé que con mis consejos no te voy a enderezar, ya sé que no hay más destino que abrir todas las fronteras y galopar campo fuera para poder olvidar. Ya ves, me han dejado triste tus ojos engañadores, ya ves, coseché dolores al arar en tu soledad. No sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimientos, no sé, pero lo presiento que al fin me vas a llorar. Thank you. ojos color cielo y sus dones de bondad. La llamaban Virgencita en el barrio Montserrat. Todos, todos la querían y no hubo payador que no cantara por ella en el barrio del tambor. Disputaban su cariño, todos querían su honor, pero la Virgen del barrio soñaba con otro amor. Disputaban su cariño, todos querían su honor, pero la Virgen del barrio soñaba con otro amor. Rodolfo Biagi'den 3 Milonga dinledik. Campo Afuera, Picante ve Flor de Montserrat. Sırada yine unutulmaz bir besteci, kemancı ve orkestra şefi var. Alfredo Gobbi, 1912-1965 yılları arasında yaşamış. Tangonun romantik kemanı olarak anılıyor. Bunun sebebi de tangoya farklı bir tarz getirmesi, tangoya oldukça fazla duygusallık katmış olması. Ve yine bu kendi tarzıyla birçok önemli kayıda imza atması. Orkestrasının son halinde 14 enstrüman bulunmaktaydı ve bu oldukça kalabalık orkestrasyon sayesinde de tango literatüründe önemli bir yere sahip oldu Alfredo Gobbi Orkestrası. Ve şimdi şarkıcı Tito Landi ile birlikte 3 tango seslendirecek. Önce Tu Angustia Ya Mi Dolor gelecek, daha sonra Kaya, ardından da Predestinada. Pedirle a tu rosal que no te brinde rosas. ¿Quién puede acaso silenciar a la ave melodiosa? ¿Cómo a la fuente suplicar que no te diga cosas? Eso es pedirle al corazón que dé por muerta esta pasión y aliente en cada palpitar. No, no puede ser lo que me pides, no. ¿Cómo es posible que te olvide? ¿Quién quiere apartarte de mi vida? A mí hay algo extraño, nuestra despedida. Por tu ventana iluminada vi que tú llorabas desvelada y mi pobre sombra enamorada lloró tu angustia y mi ventana iluminada vi que tú llorabas desvelada y mi pobre sombra enamorada lloró tu angustia y mi no soy quien para juzgarte, si fuera Dios te salvaría. Antes que vos llegaras, el barro que pisaste, las culpas y el pecado, muchacha, ya existían. ¿Quién es el puro que señala? ¿Dónde está el justo que castiga? ¿Quién te puede decir mala si mirándome en tu alma yo te siento mal, mi amiga? Cara, no llores, es la vida. Lloras, imploras redención. Mala te llaman, te acusan, te castigan. Y aquí sobre tu herida la desesperación. Calla, tu culpa está en la vida. Calla, no tiene el corazón. ¿Qué puedo hacer para salvarte? Si fuera Dios te salvaría. Déjame que te abrace, muchacha, tiernamente. Déjame que se unan tus penas con las mías. ¿Quién más que vos está pagando todo el dolor que hay en la vida? Pero no, no pienses nada, que aunque el necio te señala, yo te siento más, mi amiga. Calla, no llores, es la vida. Lloras, imploras redención. Mala te llaman, te acusan, te castigan. Y aquí sobre tu herida la desesperación. Calla, tu culpa está en la vida. Calla, no tiene corazón. eras triste como yo, como yo predestinada. Castigada sin piedad, látigo cruel justo en las alas. Era el tiempo de querer y de soñar, copa de cristal quebrada. Y en silencio se alejó mi juventud, pobre juventud negada. Eras triste como yo, y hubo un sueño entre los dos. Me horroriza pensar que encendí tu ilusión y que estás esperándome en vano. Me llevé sin decir mi palabra de amor, que me sigue temblando en los labios, traspasada de pena en la espera. Mariposa clavada en tu puerta, su lento aletear se apareciente el horror de la muerte de un sueño de amor. Hoy te vio mi soledad, calle abajo pensativa. Nos rozamos al pasar y me sangró la vieja herida. Me quedé como clavado en un coral, viéndote alejar vencida. Y la gente poco a poco te llevó, lejos otra vez perdida. Hoy te vio mi soledad, con tus sueños muertos ya, traspasada de pena en la espera. Mariposa clavada en tu puerta, y en su lento aletear se presiente el horror de la muerte de un sueño de amor. Alfredo Gobbi ve solist Tito Landi 3 tango seslendirdi bizlere. Tu Angustia ya mi dolor, Kaya ve Predestinada. Şimdi yine bir tango tandası var sırada. Bu sefer Florindo Sassone'ye ait bir tanda olacak bu. Florindo Sassone 1912-1982 yılları arasında yaşamış bir kemancı, orkestra şefi ve besteci. Orkestrası 1930'lu yıllarda kuruldu ve oldukça iyi bir repertuara sahipti, ancak ilk başlarda beklenen başarıyı yakalayamadı. Bunun sebebi de döneminde oldukça önemli müzisyenlerin olması, ki bunların başında Francisco Canaro, Francisco Lomuto, Roberto Firpo ve D'Arienzo gibi müzisyenler geliyor. Zamanla beklenen başarıyı kazanan Florindo Sassone adından söz ettirmeye başladı ve oldukça başarılı kayıtlara imza attı. Şimdi Florindo Sassone'den 3 enstrümental tango dinleyeceğiz. Önce Bar Exposition gelecek, ardından Tierrita ve son olarak da Rawson. Thank you. Ronda. Florindo Sassone'den 3 tango dinledik. Bar Exposition, Tierrita ve Rawson. Ve böylece Tango Kıbrıs Kültür Sanat Derneği'nin katkılarıyla hazırlanmış olan bir ronda programının daha sonuna geldik. Sizlere Roberto Firpo'nun yorumlayacağı bir La Comparsita ile veda ediyoruz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Ronda. Saat yönünün tersine akan program. Hazırlayan ve sunan Engül Atamert.